w zestawie taniej aż o 102 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, czwarty dzień czerwca, minęła 19:00, czas na serwis Trójce, Justyna Mączka, Filip Jarek. Czy pobicie mogło przyczynić się do śmierci Roberta Brylewskiego? Zbada to prokuratura. W Europarlamencie nagła zmiana, chodzi o przepisy o delegowaniu pracowników. Badanie wykrywaczem kłamstw ma potwierdzać, że Nadia Sawczynko planowała zamach na ukraiński parlament. Warszawska prokuratura bada okoliczności śmierci Roberta Brylewskiego. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, współzałożyciel zespołów Kryzys, Brygada Kryzys Izrael oraz Armia zmarł wczoraj w wieku 57 lat. Według śledczych jego śmierć mogła być konsekwencją ciężkiego pobicia, do którego doszło w styczniu tego roku. Od tamtej pory Robert Brylewski był w śpiączce. Nie można go było przesłuchać. Na razie wiadomo, że na Pradze doszło do bójki. Sprawca pobicia, 41-letni Tomasz J., do dziś siedzi w areszcie. Usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi od 3 do 15 lat więzienia. Nie przyznał się do winy. Szef prokuratury rejonowej Warszawa, Praga Północ, Artur Oniszczuk. Prowadzimy postępowanie w sprawie zdarzenia, które miało miejsce z 27 na 28 stycznia tego roku. Ustaliliśmy, że Tomasz J. dokonał uszkodzenia ciała, ciężkiego uszkodzenia ciała. Standardowo sekcja zwłok, ustalenie przyczyny śmierci i ustalenie tego, czy śmierć pokrzywdzonego mogła mieć związek przyczynowy ze zdarzeniem. Prokurator zlecił sekcję zwłok zmarłego muzyka. Niewykluczone, że zarzuty wobec Tomasza J. zostaną zmienione. Nagły zwrot akcji i dobre wiadomości dla polskich firm przewozowych w sprawie przepisów o delegowaniu pracowników. Europosłowie z Komisji Transportu poparli korzystne dla polskich przedsiębiorców wyłączenie z przepisów transportu międzynarodowego. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski zatwierdził zmiany, na które skarżyły się polskie firmy. Część polskich europosłów opozycji zagłosowała za. Później tłumaczyli, że zrobili to przez pomyłkę. O dzisiaj w dzisiejszych decyzjach Beata Płomecka. Europosłowie z Komisji Transportu uzgodnili, że kierowcy samochodów ciężarowych świadczący usługi na terenie Unii nie powinni być objęci rygorystycznymi przepisami o delegowaniu pracowników. Zgodnie z propozycją Komisji z ubiegłego roku, kierowcy po 3 dniach od przekroczenia granicy unijnego państwa mieli być obejmowani tamtejszymi przepisami. To oznaczałoby więcej biurokratycznych wymogów i wzrost kosztów. Nasi transportowcy mówili wtedy, że to protekcjonizm i próba wyeliminowania ich z rynku Europy Zachodniej. To byłby cios przede wszystkim dla Polski, która ma jedną z największych flot transportowych w Unii. Teraz stanowisko parlamentarnej komisji powinien potwierdzić cały Parlament Europejski, co będzie oznaczało, że jest on przygotowany do negocjacji z unijnymi krajami. Ale państwa członkowskie na razie nie mogą uzgodnić wspólnego stanowiska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki z żoną i czworgiem dzieci został przyjęty przez papieża Franciszka. Audiencja trwała ponad pół godziny. Była to niezwykle ciepła rozmowa, rozmawialiśmy też trochę na tematy osobiste mojej rodziny i naszych tematów takich bardziej indywidualnych. Papież Franciszek pytał o naszą rodzinę. Rozmowa dotyczyła też spraw społecznych i jedności Europy. Szef polskiego rządu przekazał papieżowi m.in. ikonę Jezusa autorstwa polskiego artysty, koszulkę piłkarską z numerem 100 na setną rocznicę polskiej niepodległości i wizerunek kardynała Stefana Wyszyńskiego. Premier dostał od papieża rzeźbę z elementami gałązek oliwnych symbolizującymi pokój. Najpierw mianowana bohaterką Ukrainy, teraz okrzyknięta wrogiem narodu. Mowa o Nadii Sawczynko, byłej lotniczce, teraz posłance. Sawczynko przed 2 laty została skazana w Rosji na 22 lata łagru, a potem wymieniona na 2 rosyjskich więźniów. Wiosną aresztowano ją w Kijowie, teraz zbadano wykrywaczem kłamstw. Jak informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, badanie potwierdziło, że Nadia Sawczynko chciała dokonać zamachu w dzielnicy rządowej. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w wydanym przez siebie komunikacie oświadczyła, że badania Nadii Sawczynko z wykorzystaniem wykrywacza kłamstw potwierdziły stawiane jej zarzuty. Jak czytamy, psychofizyczne reakcje w trakcie badania świadczą o tym, że Nadia Sawczynko brała udział w przygotowaniach do zbrojnego przejęcia władzy i w tym celu gromadziła broń. Badania prowadzone były w ramach śledztwa. W marcu Służba Bezpieczeństwa aresztowała byłą lotnika, obecnie deputowaną do ukraińskiego parlamentu i przedstawiła dowody, m.in. na nagrania z podsłuchów, z których wynikać ma, że Sawczenko współpracowała z przywódcami separatystów z Donbasu, skąd przywożona była broń. Według śledczych Sawczenko planowała dokonać zamachu na parlament za pomocą miotaczy granatów, moździerzy i broni palnej, w czasie kiedy w budynku miał przebywać prezydent, rząd i deputowani. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Kolejne o 20. Czas na sport, w studiu Mateusz Fusiarz. Na początek zaglądamy na parkiet w Ostrowie Wielkopolskim. Tam koszykarze Stali grają szósty finałowy mecz z Anwilem Włocławek. W tej chwili rozpoczyna się trzecia kwarta i jest 45-36 dla Anwilu. Jeśli Kamil Łączyński i spółka wygrają, zdobędą mistrzostwo. Jeśli nie, potrzebne będzie siódme spotkanie. A teraz już piłka nożna i chyba najważniejsza sportowa informacja dnia. Adam Nawałka powołał 23-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w Rosji. A wydawało się, że jest tak pięknie i kolorowo. Jeszcze kilka dni temu sztab szkoleniowy zapewniał, że kadrę nie trapią żadne poważne kontuzje. Bagatelizowano zbite biodro Łukasza Skorupskiego, kolano Krzysztofa Mączyńskiego. A to jednak oni znaleźli się m.in. na liście tych, którzy nie pojadą na mundial. To było do przewidzenia, mówi Adam Godlewski, publicysta dziennika Sport. Nie powiem, że ulubioną, ale najczęstszą lekturą Adama Nawałki były co poniedziałkowe raporty medyczne, które dostawał od naszego sztabu medycznego i wiadomo było, że to będzie główny czynnik, który wpłynie na kształt kadry na mundialu w Rosji. Nie dało się jednak przewidzieć kontuzji Kamila Glika. Niewinna gra w siatkonogę i uraz, który wyłączy najprawdopodobniej zawodnika Monako z mundialu. Choć nadzieja wciąż się tli, mówi doktor kadry Jacek Jaroszewski. Czekamy jeszcze na coś pozytywnego, co może się wydarzy po konsultacji w Nicei. W pogotowiu pozostaje Marcin Kamiński, który ewentualnie zastąpi Glika w kadrze na mundial. Arłamów, Adam Malecki. Oprócz wymienionego Skorupskiego i Mączyńskiego na mundialu nie zagrają na pewno Tomasz Kędziora, Paweł Dawidowicz, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Kamil Wilczek i Szymon Żurkowski. Pozostając przy temacie powołań, dzisiaj już każda z reprezentacji musi podać składy na mistrzostwa. I tak w kadrze Egiptu znalazł się Mohamed Salah z Liverpoolu, a na przykład w kadrze Niemiec zabrakło miejsca dla Leroya Sané z Manchesteru City. Odkładamy piłkę i wsiadamy na rower. Za nami drugi etap kryterium du Dauphin. To jeden z najważniejszych sprawdzianów dla kolarzy przed Tour de France. Świetnie spisuje się tam Michał Kwiatkowski. Wczoraj wygrał jazdę indywidualną na czas, dzisiaj zajął piąte miejsce na odcinku 179 km. Dzięki temu obronił pozycję lidera, ale dzisiejszy zwycięzca Daryl Impey traci do Polaka już tylko 2 sekundy. We Francji kolarstwo, ale chyba przede wszystkim tenis. Singliści walczą o ćwierćfinały Rolanda Garrosa. Wśród panów wielki faworyt do zgarnięcia tytułu, Rafa Nadal wygrał 900. mecz w karierze. W 1/4 zagra z Diego Schwartzmanem, który dziś nabiegał się, ale wymęczył zwycięstwo po 5-setówce. W rywalizacji panią wielkim pechu może mówić Serena Williams. Zacieraliśmy ręce na jej pojedynek z Marią Szarapową, ale Amerykanka musiała wycofać się z turnieju z powodu kontuzji ramienia. W rywalizacji juniorów Iga Świątek awansowała do drugiej rundy. Znów o sporcie na naszej antenie opowie za 2 godziny Janek Kałucki. To jeszcze słowo powiedzmy o pogodzie. W nocy burze mogą pojawić się na południu kraju, a na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 14 stopni w centrum i na południu kraju, do 17 stopni na Dolnym Śląsku, deszcz na północnym wschodzie. Wtorek pogodny, chociaż popada w centrum na południu i południowym wschodzie kraju, tam też może zagrzmieć, a na termometrach w Suwałkach 18 stopni, w Warszawie 22, w Szczecinie i Łodzi 24, w Poznaniu 25, w Krakowie i Przemyślu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Katarzyna Nosowska czyta fragmenty swojej debiutanckiej książki. A ja żem jej powiedziała. Muzyka Tomek Wachnowski oraz cytaty z piosenek autorki. Dezerterowałam z dumą. Druga strona nie miała w kim zatopić bagnetu. Wojna nie mogła zaistnieć. Zapraszamy od najbliższego wtorku około 11:50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład ekspres automatyczny Saeco, generator pary Optimal Temp i koktajler próżniowy Philips w zestawie taniej aż o 609 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn.

Pamiętam, jak zdzierałem ton presowski winyl starszego brata. Dzisiejsze pokolenie nie zrozumie, czym była dla nas wtedy ta muzyka. Przed chwilką zalogowałam się na mój Facebook, to jest pierwsza informacja, jaką na nim zobaczyłam. Nie ma co udawać, Brygada Kryzys to nie jest aksamitna muzyka, ale dzisiejszy aksamit jest czarny, jak czarna była ta brygada. Po godzinie 20 zapraszam na specjalną godzinę, specjalne wydanie w pewnym sensie tej audycji. Przez całą godzinę Robert Brylewski i Tomasz Lipiński będą opowiadać o tej właśnie niezapomnianej czarnej brygadzie, o słynnej płycie Brygady Kryzys. Przypomnimy w całości wydanie audycji Historia pewnej płyty, więc w pewnym sensie zapraszam nie tylko w moim imieniu, ale i Tomka Rządy. Wydanie z 2012 roku tej właśnie audycji, w której dwóch liderów zasiadło przy trójkowym mikrofonie i wspominali te niezapomniane i tak jak przed chwilą cytowałam, jakże ważne dla pokolenia czasy. Także już teraz zapraszam na drugą godzinę aksamitu. Tam tylko Brygada Kryzys, Tomek Lipiński, Robert Brylewski. W pierwszej godzinie już za kilka minut Artur Rojek, kolejne off festiwalowe ogłoszenia. Jeszcze tylko przywitam Elżbieta Majnowska, Anna Gacek. Zapraszamy na aksamit. What would it sound like if you were the songwriter and you made your living off of me? Would you detail your near constant consternation? The way my very presence makes your muses up and flee. Goodbye, little songbird, I can leave. Goodbye, my love, is there anything else you need? Would it sound like if you were the songwriter and you did your living around me? Would you undress me repeatedly in public? Show how very noble and naked you can be. Goodbye, little songbird, now you're free. Don't forget I'm the only fan of yours who has a sense to ever leave. How could you do this to me? Would it sound like if you were the songwriter and loving me was your unsung masterpiece? Przed przedostatnia na nowej płycie, na God's Favorite Customer. To Father John Misty, płyta ukazała się w piątek. Jutro Father John Misty na koncercie w warszawskim Palladium. Sun is rising, black is turning blue. Look out, buddy, no one's calling. Jesus, man, what did you do? Psychic tears. What's your politics? What's your religion? jaki ty masz powód, by żyć? To pytanie zawiesza Father John Misty w pierwszej piosence ze swojej nowej płyty God's Favorite Customer, Hang Out at the Gallows. Tak się ten album rozpoczyna. Z pewnością w przyszłym tygodniu wrócimy do tej płyty. Podobnie jak wrócimy do albumu, który jest nie najbardziej oczekiwaną, wyczekaną, wytęsknioną, wymarzoną i tak dalej płytą ostatnich tygodni czy miesięcy, ale jest nieopisywalnie wprost czarujący. Kto zasłucha się w tych zaledwie kilku piosenkach, zostaje wciągnięty i nie chce już wracać do rzeczywistości. Posłuchajcie, jakie to jest piękne. Tej piosenki jeszcze wspólnie nie słuchaliśmy. Lamp. Born a crab, naked and light, when you can. shake on the shelf and it feels like a self you can't have. Shake Your Shelter, duet Lump, jedna z ubiegłotygodniowych nowości. Ale co tam ubiegły tydzień, kiedy już możemy myśleć o sierpniu? Naprzeciwko mnie Otto Zojek, dzień dobry. Dzień dobry. Off Festival, po raz 12 w Aksamicie, a 13 ogłoszenie line-upu i 13 i ostatnie. Tak, tak. Dzisiaj ostatnie dotyczące artystów, tak. Bo oczywiście przed nami kilka jeszcze innych ogłoszeń dotyczących innych wydarzeń na festiwalu, też w tym muzycznych. Natomiast jeżeli chodzi o te główne cztery sceny, bo będzie też piąta, tutaj dlatego mówię, że jeszcze będziemy tą piątą ogłaszać. Natomiast z tych podstawowych, tak, dzisiaj ostatni. No i co? Na finał. Właśnie. Wiesz co, no, dla niektórych to będzie wielki finał, dla niektórych wszystko wielkie już wiedzą o tym, że się pojawi. Natomiast no, dla mnie z kilku powodów jest to bardzo emocjonalne i dosyć mocno to przeżywam, dlatego że wśród tych kilku zespołów znajdzie się zespół, któremu szczególnie ostatnio kibicuję. Jako, że jestem z pokolenia tych, którzy znali zespół Go Betweens czy Prefab Sprout, bardzo lubię ten rodzaj muzyki. Często do niego wracam. Często wracam do tych starych zespołów. I nagle na scenie pojawia się zespół, gdzie ludzie nie mają po 50 albo 60 lat, tylko mają po 25, ale grają właśnie tak jak tamte zespoły. Ja już ten zespół, o tym zespole dowiedziałem się 2 lata temu, wtedy wytwórnia Sub Pop akurat go podpisała i Jonathan mówił mi, że ma bardzo fajny band, którego jeszcze nigdy nie słyszała na żywo, dlatego że pochodzi z Australii i jeszcze nigdy nie grali w Europie. I miałem też tą okazję, że być na pierwszym koncercie, gdzie ekipa z Sub Popu po raz pierwszy widziała zespół, który podpisała rok wcześniej na żywo. Czyli zobaczyli, co podpisali po prostu. Dopiero rok później. I to było w Austin w tamtym roku i ten koncert był mega dobry. To było świetne. Już w tamtym roku mieli wystąpić, ale z różnych powodów, chyba z tych najważniejszych, tych odległościowych, nie mogli być w tym czasie w Europie, ale są w tym czasie, w tym roku w Europie i tym samym mogę ogłosić, że wystąpi na festiwalu jeden z moich ulubionych ostatnio młodych zespołów, Rolling Blackouts Coastal Fever, który na jesień debiutuje swoją płytą właśnie w wytwórni Sub Pop Records. Na OFF wracają po 10 latach Muchy, które w 2007 roku debiutowały płytą Terra Romance. W tym roku zagrają ją w tej samej wersji, natomiast postanowili nazwać swój koncert, że grają Xero Romance. Tak, domyślam się dlaczego. Natomiast dla mnie nie będzie to żadne Xero, na pewno będzie to powrót do tego wszystkiego, czym Muchy zaraziły swoich fanów i wielu ludzi znakomitą płytą pod tytułem Terror Romance z 2007 roku. Aby tylko, słuchaj, nie był to powrót do tamtego offowego koncertu. Czy ty pamiętasz, jak wtedy lało? 2008 rok. Jesteś pewna, że to był 2008? To był koncert Much na 100%. On był w naszym trójkowym namiocie. Okay. I tam byli wszyscy, którzy byli wtedy na festiwalu, ponieważ to było jedno miejsce, gdzie można się było schronić przed deszczem. Pamiętam, że to była jedna z największych ulew w historii OFF Festiwalu. I myślę, że apogeum jej było wtedy, kiedy na scenie była miłość. Też tak myślę, że tak, w czasie miłości. Tak, zgadza się. 2008 rok. To mija 10 lat, mamy 2018, Muchy wracają. Kolejny zespół, który też już gościł na OFF-ie, ale którego kariera wciąż się rozwija i należy do jednych z najbardziej docenionych na świecie zespołów promujących polską muzykę ludową. To jest zespół Kapela ze wsi Warszawa. Dla fanów muzyki elektronicznej zespół, którego tworzą dwaj obywatele Rumunii, ale na stałe mieszkający w Berlinie, którzy odwołują się do, z jednej strony do tradycji muzyki rumuńskiej, ale też do tradycji muzyki tureckiej. Łączą to wszystko z crowd rockiem i z klubowym graniem typowym dla Berlina, czyli techno i housem. Zespół nazywa się Kidzia. Daniel Spaleniak, bardzo utalentowany polski twórca. Bardzo się z tego cieszę. Nagrał świetną płytę Life is Somewhere Else. Chwalony we wszystkich miejscach, w których się pojawiam i gadam o polskich nowych artystach. Także bardzo, bardzo to fajne, że pojawi się w tym roku na OFF-ie. Jeszcze jeden projekt zagraniczny to jest Kwintet z Dublina, który jeszcze nie ma na swojej koncie płyty. Ma na swoim koncie kilka singli i sesje dla KXP, a też między innymi ostatnie festiwale, między innymi Primavera, która się skończyła wczoraj. Zespół, po którym należy się bardzo dużo spodziewać. Te single, które są dostępne w miejscach streamingowych czy też na YouTubie, to są rzeczy, które pokazują ogromny potencjał tego zespołu. Nie wiem, czy nigdy nie widziałem ich na żywo, bo chciałem nawiązać do Shame. Shame widziałem na żywo i wiedziałem, że to będzie petarda. I okazuje się, że jest petarda i że zespół się świetnie rozwija. Tego zespołu nie widziałem na żywo, ale po tym, co słyszałem, mógłbym ich przyrównać do potencjału, z jakim wchodziło na scenę Shame. Zespół nazywa się Fontaines DC. I to jest zespół, który zastąpi w amerykańską formację Chastity Belt, która niestety z przyczyn zdrowotnych jednego z muzyków zespołu odwołała całą europejską trasę. I ostatni to artysta, to też zespół, który będzie, mam nadzieję, myślę, znany za kilka miesięcy. Na razie mało kto o nim wie, ale już pracują nad swoją debiutancką płytą. To też zespół, który nawiązuje do polskiej muzyki folkowej, tym razem z Kujaw, i który zagra na scenie folkowej, na której zagra też między innymi Adam Struk, czy kilku innych folkowych wykonawców. Ta formacja to żeński zespół Panieneczki. A więc Panieneczki, Fontaines DC, Daniel Spaleniak, Kidja, Rolling Black Clouds, Coastal Fever, Muchy grające Xero Romance i Kapela ze wsi Warszawa. Reakcja mazowiecka. To jest taki dopisek do ich koncertu. I to jest ostatnie muzyczne ogłoszenie line-upu OFF Festiwalu 2018, ale to nie są ostatnie ogłoszenia i informacje dotyczące tegorocznej edycji w Aksamicie. No, Primavera skończyła się całkiem niedawno. Jak było? Bardzo wesoło. Nie, no to żartuję. Oczywiście w dobrym towarzystwie zawsze jest bardzo dobrze i bardzo wesoło i bardzo pozytywnie, natomiast no to była moja, już nie wiem, która Primavera. Jeżdżę tam od 2009 roku, miałem w pewnym momencie roczną czy dwuletnią przerwę, ale dobrze znam ten festiwal, widzę, jak się rozwija, widzę, że się zmienia, co jednym się może podobać, innym nie. No ale tak to jest z festiwalami, że one w pewnym momencie muszą się zmieniać. Wciąż na Primaverze piękna pogoda i mnóstwo świetnych koncertów. To jest bardzo bogaty programowo festiwal. I dla każdy fan muzyki alternatywnej coś dla siebie znajdzie. Ja z tego roku przywożę kilka takich wrażeń, którymi się dzielę. Podzielę się zaraz też z tobą i ze słuchaczami, i którymi się dzielę z moimi znajomymi, którzy mnie o to pytają. A więc świetny koncert Vince'a Staples'a. To było duże przeżycie, nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich ludzi, którzy w ogóle mieli po raz pierwszy kontakt z Vince'em Staplesem. Ogromna ilość ludzi na koncercie, jeden koleś na scenie i to w cieniu. Więc taki wstęp do, jak już to wcześniej przed audycją wspominałem, koncertów, jak to się nazywa? Awatarów i najróżniejszych. Awatarów. Hologramów i tak, pomysłów i sztuczek. Świetny koncert zespołu Warpaint, na którym też byłem od początku do końca. Świetny występ Sevdalizy. No, mega utalentowana osoba. To taki performance trochę muzyczno-teatralny. Bardzo mi się ten koncert podobał. Widziałem ją pierwszy raz. Rolling Blackouts, Coastal Fever. Poleciłem sprawdzić, czy dalej są w formie, więc są. Ty z kolei podpisałeś ich na festiwal, więc też dobrze, żebyś zobaczył, jak wyglądają. Ja wszystkich tych artystów, którzy grają na OFF-ie, sprawdzałem tak po jedną, dwie piosenki. Też poleciłem na Grizzly Bear, żeby sprawdzić, czy wszystko gra. Gra. Wszystko jest okej, okay, proszę się nie martwić. Na OFF-ie zabrzmi to jeszcze lepiej, bo u nas jest zawsze najlepsze nagłośnienie. No i numer jeden na jakby mojej primowery w tym roku, co było zaskakujące naprawdę, bo się tego nie spodziewałem, to był koncert Charlotte Gainsbourg. Mm-hmm. Ja wiedziałem, że to będzie wyjątkowe, ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak wyjątkowe. Może to jest kwestia tych piosenek, jej głosu, jej charyzmy i też produkcji nowej, bo ona wchodzi z taką dosyć elektroniczną, nawiązującą do tradycji muzyki francuskiej, z jednej strony takiej klasycznej piosenki francuskiej, a z drugiej strony elektroniki francuskiej. To wszystko świetnie zadziałało i to jak wyglądała scena i to jak to wszystko brzmiało, to był jeden z najlepiej brzmiących koncertów, jeden z najlepszych wykonanych koncertów. Charlotte była w świetnej formie i strasznie się cieszę, że tak to wygląda, bo mogę liczyć na to, że na OFF-ie będzie jeszcze lepiej. No właśnie, 3-5 sierpnia OFF Festival, między innymi Charlotte Gainsbourg i pełen line-up artystów już do odczytania na wszystkich waszych stronach, no bo już wszystkie tajemnice w tym temacie ujawnione. Tak. Cieszę się bardzo i zapraszam serdecznie, a wkrótce inne informacje dotyczące OFF Festiwalu, nie mniej istotne, o czym będziemy was informować za pomocą różnych kanałów i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócę. Ale oczywiście, zapraszamy. To jest twój kanał numer jeden, jakkolwiek to nie brzmi. A tutaj jak bardzo dziękuję. Dziękuję również, do usłyszenia. To, co z bliska niewyraźne, ma stale raz widziane nowy smak. Bawię lato, nuda mgły, jesień druga, do nas jak rudy paw. Wróżby z brudu pod paznokciem, karot z resztek stawiasz w pasjans. Drzask. Szyby zimne od wieczorów, jeśli mruga do nas jak rudy paw. Szminką po ceracie, cepeliada i fotogeniczny strach. Dobre chęci, czarne myśli, znowu mamy trochę więcej lat. Oranżada z wodą z kranu, czwarte piętro, liczysz bilans strach. Znowu o tygodniu. Muchy. Wspomnienie ich debiutanckiej płyty. A teraz zapowiedź. To będą już ostatnie dni czerwca i to w ogóle jest premiera w Aksamicie. Ogromnie się cieszę, że gramy, odsłaniamy kolejną tajemnicę jego nowej płyty. Kamasi Washington.